co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to wtorek, 28 dzień listopada, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Trwa sejmowa debata w sprawie komisji śledczej dotyczącej wykorzystania systemu Pegasus. Śledzi ją nasza reporterka. W kopalni węgla kamiennego Sobieski doszło do tragicznego wypadku. Nie żyją 4 osoby. Na koniec tego serwisu powiemy o konflikcie między francuskim rządem a paryskim samorządem. Jego powodem są przygotowania do przyszłorocznych letnich Igrzysk Olimpijskich. W Sejmie właśnie dobiegło końca pierwsze czytanie poselskiego projektu w sprawie powołania komisji śledczej dotyczącej Pegasusa, legalności, prawidłowości oraz celowości używania tego oprogramowania. Dyskusji w Sejmie przysłuchuje się Aneta Pawłowska-Kracz. W Izbie Niższej Parlamentu zakończyła się runda pytań. Posłowie, którzy się zgłosili, mieli 2 minuty na wystąpienie. Jako pierwszy głos zabrał Jacek Ozdoba z Prawa i Sprawiedliwości. Poseł powiedział, że wnioskodawcy powołania komisji chcą, by przesłuchiwani ujawniali dane osobowe, czyli łamali prawo. Zaznaczył też, że sądy potwierdziły legalność używania przez służby systemów typu Pegasus. Ja myślę, że ta komisja może wrócić do was jak bumerang, bo gdyby przeanalizujemy, na jakiej podstawie to sądy. I tu uwaga, zamieniam się w dziwną rolę, bo kiedy ja muszę bronić sędziego z justycji, to się czuję dziwnie. Ale to sędzia z justycji stwierdził, że technika operacyjna powinna być stosowana. Co więcej, legalność używania tego typu systemów potwierdził Sąd Najwyższy w składzie tym, który jest przez was uznawany. Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej przypomniał, że w poprzedniej kadencji parlamentu komisja w sprawie Pegasusa działała w Senacie, a raport z jej prac został przedstawiony 2,5 miesiąca temu. Ustaliliśmy ponad wszelką wątpliwość, że przy zakupie i używaniu Pegasusa łamano wielokrotnie prawo i że łamali to prawo. Od zakupu Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości, czyli artykuł 231 Kodeksu Karnego, przez dostęp do informacji niejawnych i ich użyczanie. W planie prac Sejmu dziś jeszcze pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej dotyczącej tzw. afery wizowej. Mówiła Aneta Pawłowska-Krat. Dziękujemy za relację. 4 osoby zginęły wskutek wypadku, do którego doszło po południu w kopalni Sobieskiej w Jaworznie podczas płukania rurociągu posadzkowego. Jak informują służby, w trakcie napełniania rurociągu wodą nastąpiło jego niekontrolowane rozerwanie. Na miejscu prowadzona jest akcja ratownicza. Według wstępnych informacji Polskiego Radia Katowice w wypadku uczestniczyły jeszcze 2 inne osoby. Jedna z nich jest przytomna, druga nie odniosła obrażeń. Służby ostrzegają, aby w czasie internetowych promocji uważać na nieuczciwych sprzedawców. Warmińsko-Mazurska Policja oraz funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej właśnie zatrzymali w Elblągu 23-letniego mężczyznę. W 3 magazynach znaleźli odzież z podrobionymi znakami towarowymi. Black Friday deals. W gąszczu ofert, przecen, wyprzedaży, a nawet pierwszych przedświątecznych promocji nie można dać się nabrać. Podrobione ubrania znanych marek, bieliznę i biżuterię oferują internetowi handlarze. Dla nikogo z was nie zabraknie. Ale coraz częściej pukają do nich służby, nawet podczas transmisji w internecie. Przepraszam na emocje, ale muszę zakończyć transmisję. I tak było z 35-letnim obywatelem Bułgarii, który kupował podrabiany towar i sam go sprzedawał jako oryginalny, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Opolu podkomisarz Dariusz Świątczak. Tygodniowo mógł zarobić nawet do 50 tysięcy złotych. Mężczyzna oszukał prawdopodobnie 1000 osób, a kolejne 3 magazyny podróbek przejęła warmińsko-mazurska policja i funkcjonariusze KAS, mówi rzecznik warmińsko-mazurskiej policji aspirant Tomasz Markowski. W sumie u zabezpieczonych zostało kilka tysięcy sztuk odzieży naruszających prawo własności intelektualnej znanych światowych marek. W ręce policji wpadł handlarz, któremu grozi nawet 5 lat więzienia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Narasta konflikt władz Paryża z rządem i władzami stołecznego regionu w sprawie przygotowań do przyszłorocznych letnich Igrzysk Olimpijskich. Strony sporo obwiniają się nawzajem za problemy z transportem miejskim. Ratusz twierdzi, że sieć komunikacyjna nie będzie gotowa na igrzyska. Będą miejsca, w których transport publiczny nie będzie gotowy, ponieważ nie będzie wystarczającej liczby pociągów i nie będą one kursować wystarczająco często. Te słowa mer Paryża Anne Hidalgo, wypowiedziane kilka dni temu w telewizji TMC, wywołały we Francji polityczną burzę. Słowa pani Hidalgo są haniebne. To polityczna zdrada. Tak zareagował minister transportu Clément Beaune. Zdaniem obserwatorów postawa mer Paryża jest próbą odwrócenia uwagi od ujawnionej niedawno afery dotyczącej jej prywatnej podróży do Polinezji francuskiej. Są podejrzenia, że wyjazd był częściowo sfinansowany z pieniędzy podatników. Jeżeli trzeba będzie przygotować igrzyska bez niej albo wbrew niej, zrobimy to, stwierdziła z kolei minister sportu Amélie Oudéa-Castéra, oskarżając mer Paryża o to, że nie uczestniczy w spotkaniach dotyczących organizacji imprezy. Rząd zapewnia, że transport miejski będzie gotowy na igrzyska, choć przyznaje, że jest jeszcze sporo pracy. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy wystąpią opady śniegu na przeważającym obszarze kraju. Na północy oraz zachodzie możliwe też mgły marznące ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna wahać się będzie od minus 12 stopni na północy do około minus 6 stopni w centrum, do minus 4 stopni na południowym wschodzie i nad samym morzem. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Ekspert przedłużamy Black Friday. Na przykład słuchawki douszne Philips z etui ładującym. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 169 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 69 z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Rocznie w Polsce ponad 14 tysięcy mężczyzn umiera na raka płuca. Powodem niemal wszystkich przypadków zachorowania jest palenie papierosów. Równie realne jest ryzyko raka jamy ustnej, przełyku, pęcherza, trzustki i wielu innych. Zgaś papierosa, nie życie. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tonacji Trójki. No to zaczynamy, proszę Państwa. Jest prawie 8 minut po godzinie 20. Przed nami prawie 2 godziny muzyki z komentarzami, bardzo różnej muzyki. Ja nazywam się od zawsze Marek Wiernik. Audycję realizuje Krzysztof Sagan. No i jak zwykle wspomaga mnie Marek Pawlukiewicz. Po godzinie 21, za godinę, dokładnie w ramach Tonacji Trójki, oczywiście cały ten rok będzie bojowo i punkowo, i nowości, i dużo, dużo klasyki. Proszę Państwa, no a teraz taki koktajl. Koktajl muzyczny, różne oblicza rocka, rock'n'rolla, muzyki rozrywkowej. Na dobry początek proponuję taki niezwykły, dość big band taneczny, nowofalowy, można tak powiedzieć, ale będzie przyjemnie, radośnie i tanecznie, jak wspomniałem. Początek lat 80. Dużo się działo wtedy w Ameryce. I punk rock, i nowa fala, i właśnie taka muzyka rozrywkowa typu Kid Creole and the Coconuts. Tak nazywa się ten big band. I utwór I'm a Wonderful Thing, Baby. single guy. Take a look at me. See, I couldn't look no better. Girl, I'm at the peak. And that's a fact, that's a fact. Take a part of me. You know it couldn't feel no better. Take it all with ease. Before you break your back or get a heart attack. I'm a wonderful thing. Chórek, świetni muzycy, Big Band, Kid Creole and the Coconuts. Dokładnie to był rok 1980. Przy takiej muzyce podrygiwano wówczas w Nowym Jorku. Tam ta orkiestra powstała. August Darnell, on to wszystko wymyślił, on prowadził ten band. I klimaty latynoskie, i karaibskie, i lekko jazzujące. Świetna zabawa. Proszę Państwa, słuchamy sobie programu Trzeciego Polskiego Radia. No i teraz w zasadzie w roli głównej Trevor Horn teraz się pojawi. To jest taki pan 4 lata po 70, uznany bardzo producent, multiinstrumentalista. Ja przypomnę, to on wymyślił taki kawałek koniec lat 70. To był Video Kill the Radio Star i taką grupę Buggles. No i cała masa innych świetnych kompozycji. No i teraz 1 grudnia Trevor Horn pokaże się z nowym albumem, z coverami i pozapraszał oczywiście świetnych różnych gości. I teraz ten gość najważniejszy chyba dla nas, czyli Iggy Pop. Tak jest, to już mamy Horna, Iggy'ego Popa, jeszcze takie trio z Brighton w Anglii, Lambrini Girls. One tam głosy swoje nam przedstawią. No, a usłyszymy hit Depeszów. Tak jest, to będzie Personal Jesus. No to posłuchajmy, jak wykonuje ten kawałek Iggy Pop. All right. Personal Jesus, someone to hear. second best, put it to the test. Things on your chest you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch me. Touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to pray. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. There. Reach out and touch me. You're all alone. You're feeling unknown. You're all alone. Flesh and bone. Touch faith. Tak, no Iggy Pop po swojemu. W tonacji trójki jeszcze Trevor Horn, który to wszystko firmuje, całą płytę. Proszę Państwa, to teraz nasi wykonawcy. Przypomniałem sobie o takim duecie, który początkowo uwagę moją zwrócił nazwą swoją, Kirschenbaum. To są mężczyźni, panowie z Krakowa. Jeden pan jest filozofem z wykształcenia, drugi anglistą. Śpiewają poetyckie teksty, do tego przygrywają sobie na różnych instrumentach i teraz zagramy bardzo ciekawą melodię z albumu Się. Tak nazywa się płyta, a utwór nazywa się Lou Kirschenbaum. Dlaczego wchodzisz w rzekę nocą? Dlaczego wchodzisz w rzekę? Niebo śpi, gdy niebo śpi, niebo śpi. Czemu na brzegu nie ma ludzi? Czemu na brzegu ludzie rozeszli się, rozeszli się, rozeszli się? Teraz chłopcy. Mieszkają stwory, nie. bardzo w porządku. Kirschenbaum w Trójce. No to teraz będzie taka grupa artystów wystąpi, która kojarzona z muzyką punkową jest, ale tak przy okazji wszystko się zmienia, świat się zmienia, muzyka. Artyści dorośleją, rozwijają się i teraz będzie wykonawca, który nazywa się tak naprawdę Nikolajew Simonow. Przyszedł na świat w miejscowości Bojarka. No i teraz już powiem, że chodzi o Ukraińca, który znany jest w świecie artystycznym jako Eugene Hutz, w zasadzie tak się powinno mówić. No to też już część z Państwa wie, że chodzi o zespół Gogol Bordello. Eugeniusz miał spore kontakty tutaj z nami, z polskimi muzykami. Słuchał polskiego radia, no a potem przejechał cały świat, wylądował na Manhattanie, no i już od ponad dwóch dekad występuje, nagrywa muzycy w jego orkiestrze z całego świata i z Etiopii, Ekwadoru, Ameryki Północnej, Izrael, Rumunii, Białorusini. No, dużo się dzieje w tej orkiestrze. Ja trzymam przed sobą płytę Gypsy Punks i dlatego też myślę, warto podkreślić, iż mówi się o zespole grającym cygańskiego punk rocka. No to teraz kolejna próbka. Będzie utwór Not a Crime. Gogol Bordello. Ja pismo dostał, Nikolaj Iwanowicz. Czy opäť zapreśczone? Совершенно запрещенное. Пилинского Гоголю. Ах, Николай Иванович, какое письмо! Drop the charges! Today. Eugeniusz Gogol, Bardello, Ukrainiec z Ameryki ze swoją międzynarodową orkiestrą. To teraz, tak jak wspomniałem, kolejna grupa punkowców, którzy się odmienili przez lata, no i grają muzykę. Myślę, że poszerzyli krąg odbiorców. The Damned, jeden z najważniejszych bandów punkowych. 76 rok wtedy się rozpoczęła od utworu New Rose kariera zespołu. No i z tych oryginalnych członków formacji jest i Dave Vanian, i Captain Sensible, i jest ta świetna 12. płyta, która w tym roku ukazała się, już 12. album The Damned. No i to będzie z tej płyty Darkadelic utwór The Invisible Man. Powiedziałem, 76 rok, wtedy na dobre rozkręcała się kariera grupy, mniej więcej w tym samym czasie, tyle że w Irlandii, dokładnie w Dublinie, organizował się The Boomtown Rats. Kolejna bardzo ważna grupa w historii rock'n'rolla, nie tylko brytyjskiego. No, zespół, który przetrwał też tyle lat, miał oczywiście długie przerwy, na przykład na tę ciągle najnowszą płytę czekaliśmy 36 lat. No, ale 3 lata temu ukazała się Citizens of Boomtown. Oczywiście cały czas liderem jest Bob Geldof, cały czas dobra forma i teraz myślę, że potwierdźmy to Get a Grip z tej ciągle najnowszej płyty. Proszę posłuchać The Boomtown Rats. Trójki, nasi teraz wspaniali artyści, no niestety koledzy, wielokrotnie współpracowałem i z Maxem, i z Kellnerem, no to już państwo wiedzą, Max. Oczywiście, albo robi Max Goldrocker, czyli Robert Brylewski, Brylu dla kolegów i w branży, no i kelner. Grupa Deuter, kolega też mój radiowy, robiliśmy audycję w polskim radiu, grupa Deuter i cała masa projektów, nie tylko z Maxem. Jednym z takich projektów było wydawnictwo Technokterror Mega Yoga w Złotej Skale, zrealizowane no, lata temu, no i lata 90. I teraz przypomnimy sobie, i to będzie taki przykład na to, jak Max Kellnerem poszukiwali, podejmowali się przeróżnych wyzwań, okej, eksperymentowali. No i to będzie teraz taka próbka. Miasto, tak nazywa się ten song w Trójce. Teraz Max i Kellner. Wiele dziś potrafi, nie za każdym razem obroni możesz zacząć spadać w dół. A to już nie to samo. Pędzą gangi, gangi na balangi. Pędzą gangi, gangi na balangi. Pędzą gangi, gangi na balangi. Gangi na balangi, gangi na balangi. Pędzą gangi, gangi na balangi. Pędzą gangi, gangi na balangi. Gangi na balangi, gangi na balangi. Gangi, gangi, gangi na balangi. Rewelacyjna ta, rewelacyjnie opowiedziana ta historia ich miasta. Lata 90. Warszawa oczywiście. Max, Robert Brylewski, no i kelner Paweł Rozwadowski. Max i kelner. Proszę Państwa, teraz w Trójce, no zmiana nastroju, aczkolwiek ja wiem, może nie tak do końca. Leży przede mną taka płyta, którą wydała firma Motown z Detroit. Z firmą Motown był związany jeden z najważniejszych przedstawicieli tego soulowego gatunku, Marvin Gaye. Wspaniała postać, wspaniały kompozytor. No i jemu dedykowana jest płyta Inner City Blues. Różni artyści przypominają na tym krążku właśnie utwory Marvina. Jest taka pieśń Save the Children i ten utwór wykona dla nas teraz sam Bono. Life. Well, let me live everybody. save the children. Save the children. Let's save all the children. Kurbanowicz tutaj jest koło mnie i tak sobie zerkamy, bo w Łodzi zacięty mecz Fenerbahce, tak się mówi. No tak, to Stambuł. To H jednak się pojawia w tym słowie. Aha. Faktycznie, Liga Mistrzyń siatkarek, no i budowlani, grot budowlani Łódź. Budowlane, grali, nie? No właśnie, budowlane. Nie, klub jest budowlany. No. Ale one są budowlane. No to, właśnie, myślę, że są etaty w dzisiejszych czasach. Ale śliczne te dziewczyny tam. No trzeba przyznać, że tak, że siatkówka kobiet ma pewne walory, które obiektywnie można docenić. Tymczasem zacięty ten pierwszy set, 20-19 dla łodzianek. Tak jest. No a my sobie wrócimy do muzyki. Tu prezentuję, przypominam państwu, punkowców w różnym rozrywkowym repertuarze. Na przykład był w latach 80. bardzo popularny taki zespół Sputnik możemy mówić też. W Londynie Tony James, taki basista zespołu Generation X z Billy Idolem, ostro punkował, no a potem kombinował, eksperymentował też pod takim szyldem science fiction, Sex Stars, o, ale jako Zig Sputnik przede wszystkim znany, no i chyba ten największy przebój zespołu Love Missile F-111. 食べ物は美味しい。水を飲んではいけません。夢を見ることは良い。 明日またお会いしましょう。 Proszę Państwa, po 21 ciąg dalszy tonacji, no zdecydowanie bojowo i punkowo będzie. No a teraz będzie nasz artysta, który też kombinuje, bo ci poprzednicy zdrowo kombinowali. Maciek Olbrych i jego drużyna, czyli Popkultura. To proszę posłuchać, będą tortury. Na sali tortur siedzimy razem co dnia. Zabijam ciebie, zabiłaś mnie piąty raz. Nieuleczalni gorzki smak twoich łez, tak jak trucizna zamraża nam w żyłach krew. Łamanie kołem tych obietnic i tych czułych słów, palenie żarem namiętności twoich zimnych głów. Boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli. Boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli. Boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli. Boli, boli, boli, boli, boli. I cały krwawie czerwienią uszminki te, jak opętany psychozą trzęsę się. Czekam na krześle elektrycznym na sąd. Jedno życzenie, zanim podłączysz prąd. Łamanie kołem obietnic i tych czułych słów, palenie żarem namiętności twoich zimnych głów. Boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli. Boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli. Boli, boli, boli, boli, boli, boli, boli. Boli, boli, boli, boli, boli. Tortury wolne, pragnienia nie zgaszą nam, mora nie zmyje naszych grzechów z tych ciał. Nie ma szansy.